چلیے اب الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. جہرتن جیم ہا را سے پکار کر کہنا. اسم نکرہ ہے یہ. الاجلا بچڑا. عین جیم لام گائے کے بچے کو کہتے ہیں. اسم معرفہ ہے. اسی سے لفظ اجل جلدی کرنا, اجلت جلد بازی, یہ سب لفظ اسی کے ساتھ ہے. سلطان مبینہ کھلی حجت. سیم لام توئے اور مبینن با یا نون سے مرکب توصیفی ہے. اللہ کی شریعت جو اللہ کی طرف سے سلطان ہے, لفظی معنی اس کا ہوتا ہے روشن دلیلیں. اتور پہاڑ, کسی بھی پہاڑ کو کہتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پہ ایک پہاڑ ہے, سبز پہاڑ کو کہتے ہیں عموماً, کہ جس کے اوپر سبزہ ہو. پہاڑوں کے لیے بھی عربی میں بہت سے لفظ آتے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. السبتی ہفتے کے دن. سین باتا سبت تک ہمانا ہوتا ہے آرام کرنا, یعنی آرام کے دن ساری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہود کے لیے چونکہ ہفتے کا دن آرام کا دن تھا اس لیے اس کو یوم سبت کہتے ہیں, اور اسم معرفہ ہے. نقدیہم توڑنا ان کا. نون قاف دوات توڑ ڈالنا کھاٹ ڈالنا. نقدا پیچھے اسی سے آپ لفظ پڑھ چکے. ینقدونا شبہا شبیہ مشابہ ہونا, ملتے جلتے معاملے میں پڑ جانا. شین باہا اس کا روٹ ہے. غلف پردے. غلاف کی جمع ہے. غین لام فا یہاں اس سے مراد ہے نصیحت کا دل میں نہ اترنا. باپ دادا اور معاشرے کے طریقوں سے نہ ہٹنا, لیکن اصل میں یہ ایک تکبر کا جملہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں, یعنی تمہاری بات ہمارے دل میں نہیں جائے گی. الربا سود. ربا یا ربوا کہتے ہیں بلندی کو. ربا یربی یعنی اضافہ ہونا, لیکن یہ اضافہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہی کسی چیز کا پائل اپ ہونا, جیسے ٹیلا ہے اسی کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ایکسپینڈ تو ہوتی ہے چیز لیکن اس کی ڈائمینشنس میں فرق نہیں آتا, صرف اسی چیز کے اوپر دوسری چیز آتی ہے. تو گویا کہ سود بھی اصل مال کے اوپر لگنے والی تہیں ہیں. اصل مال نہیں بڑھتا, بظاہر لگتا ہے کہ ایک ڈھیر جمع ہو گیا لیکن اس کے بوجھ میں اصل مال بھی دب جاتا ہے اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے. الراسخون پختہ کار لوگ. راسین خاصے رسخہ کسی چیز میں یقین ہونا, پختہ کار ہونا, ایکسیلنسی کے درجے پہ علم کو حاصل کرنا. المقیمین الصلاۃ قائم کرنے والے نماز کو. المقیم کی جمع ہے قاف واو میم سے. قائم رہنے والے اسم جمع ہے جمع اور معرفہ ہے. یہاں جمع سالم. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. یس الوکا سوال کرتے ہیں وہ آپ سے سین حمزہ لام اس کا روٹ ہے سوال مصدر ہے جمع مذکر غائب فعل مضارع ارینا دکھاؤ ہم کو فعل امر ہے را حمزہ یا سے اخذتهم پکڑ لیا ان کو حمزہ خا ذال مؤاخذہ اخذہ سب لفظ پہلے گزر چکے فعفونا تو در گزر کیا ہم نے عفون کہتی ہیں آخرت کی معافی کو عین فاواؤ درگزر کرنا مٹا دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے معافی کا لفظ بھی اسی سے ہے ادخلو جمع ہو جاؤ دال خالام فعل امر ہے تبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے توئے با عین مہر لگانے سے یہاں مراد ہے اللہ کا فیصلہ ان کے حق میں کہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکیں گے سیل کے معنوں میں ما سلبوہو نہیں انہوں نے سولی دی اس کو فعل نہیں ہے جمع مذکر غائب سوات لام با اس کا روٹ ہے شبیہ کا جو لفظ تھا وہ اسماء میں نہیں آئے گا اس کو اسی لسٹ میں لکھئے گا آخری لفظ تھا تو اسی سے افعال کو شروع کر لیں شبیہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب شین باہا باب تفعیل سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے فعل مضارع ہے حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے چلیے جی